gözün kör olsun, beni verdin dillere. Kırda şeker kamışı, erken doğmuş güneşi. Sevdim ki dünyada yoktur eşi. Dillala dillala, paralar verdim tellala. Tellal gözün kör.